shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ رجوع کرے تو بے اسمی کا معنی لکھو، بے اسم قتلی، بے اسمی کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ بے اسم قتل. یہ کہ رجوع کرے تو سات گناہ قتل میرے کے، با اسم کا اور اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ، تیرے اور گناہ بھی تیرے سر پہ اور مجھے قتل کرے گا اس کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا. ایک معنی آگے ہوئے یا یہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا، تو جس آدمی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے نا، تو مظلوم کا اگر کوئی کیا ہوگا، گناہ ہوگا، تو کس کے سر پہ ڈالا جائے گا؟ ظالم کے سر پہ ڈالا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. یہ کہ رجوع کرے تو سات گناہ میرے کے اور گناہ اپنے کے، پہ ہو جائے تو صاحب نار سے، یہی سزا ہے ظالمی. فتوات، پس ترغیب دی. توات کا معنی ترغیب دی، پس ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے، قتل اپنے بھائی کا قتل کر دیا اس کو، پاس با من الخاسرین، ہو گیا کس سے؟ تباہ ہونے والوں میں سے. تباہ ہونے والوں کیا مانا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، بھائی کو قتل کیا نا. کہ میں نے حماسے میں پڑھایا ہے کہ ایک عربی تھا، حضور کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، ایک عربی تھا، اس کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. عربی کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا کسی وجہ سے. اب اس بھائی کو لے آئے اس کے پاس کہ تیرے بھائی نے تیرے بیٹے کو قتل کیا، یہ بھائی ہے تیرے سامنے، قصاص لو. تو بے وقوف آدمی ہوتا تو قصاص لے لیتا. اس نے کہا نہیں، ایک ہاتھ تو میرا کاٹا گیا، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹوں. حاجی صاحب غور کرو، ایک ہاتھ تو میرا کاٹا گیا، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ. ٹھیک ہے، میرے بھائی کی غلطی ہوگی، میرے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن اب بھی تو تکلیف میں مشقت کا مجھے کون کام آئے گا، یہی بھائی کام دے گا مجھ کو، غلطی تو ہو گئی ہے، سمجھے جی. تب کہتے ہو تیرا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرے ہاتھ کاٹا. ہاذا اخی ہی نہ ادو ہو وہاذا ابنی، یہ میرا بھائی ہے، جب بلاؤں گا میری مدد کے لیے. آج سمجھدار تھے وہ لوگ، آج کل ہمیں سمجھ نہیں ہے. یہ بھائی کو مار دیا. فبا صلی اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوے کو جو کریتا تھا زمین کے اندر، تاکہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپائے لاش اپنے بھائی کی. سوت کا معنی لاش. کال یا اے لتا، کہنے گا ہے میری بربادی، کیا عاجز ہو گیا ہوں میں یہ کہ ہو جاؤں مثل اس کوے کے، پس چھپاؤں میں لاش اپنے بھائی کی، تو ہو گیا کیسے جی؟ نادمین سے. تو مخبوط الحواس ہو کے مر گیا، تباہ ہو گیا. اب آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کے بعد لکھ دیا بنی اسرائیل پہ خصوصاً اور تمام مکلفین پہ عموماً، یہ ہمارے اوپر بھی لکھا گیا کہ جس آدمی نے کسی علاقے کے اندر اس قسم کی بنیاد بری رکھی، مثال طور ایک علاقہ ہے امن والا، اس کے اندر کوئی قتل و قتال نہیں ہے، تو ایک آدمی کسی قتل کی بری بنیاد رکھتا ہے، خود قتل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے کہ قتل کی ابتدا کرو، تو اس پہ اتنا گناہ ہوتا ہے جیسے ساری دنیا کو قتل کیا، جیسے ساری دنیا کو قتل کیا، کیونکہ امن کے علاقے کے اندر اس نے قتل کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی، ظلم کی بنیاد رکھی. اور جو آدمی کسی کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جزا دے گا جیسے ساری دنیا کو بچایا. ایک آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے تو دوسرا آدمی آ کے چھڑا لیتا ہے، تو خدا کا خوف کرو، طاقتور آدمی ہے، بچا لیتا ہے. تو یہ بھی بچانا ہے یا نہیں ہے؟ یا ایک آدمی تڑپ رہا ہے زخموں سے چکنا چور ہے اس کا علاج کراتا ہے، علاج کرتے کرتے وہ کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے، بچانا ہے. یا ایک آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی ناحق ایسے اس کو وہاں سے چھڑا لیتا ہے، ساری چیز اس میں آ جاتی ہیں. من اجل ذالک، باوجہ اسی واقعے کے، ذالک مانا واقعہ، کیونکہ ایک ظلم ہوا تھا خدا کی دھرتی پہ، پہلا ظلم ہوا. اب جتنی دنیا کے اندر قتل ہوتے رہیں گے، قابیل کو حصہ ملتا رہے گا یا نہیں؟ جی آپ کی کراچی کے اندر دوسری جگہ جتنی قتل ہو رہے ہیں، جو قتل کے بانی ہیں بنیاد رکھنے والے، ان کو یہ حصہ مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ من سن فی الاسلام سنتن سیاتن فعلیہا وزرہا وزر من عمل بہا یوم القیامہ. باوجہ اس کے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ خصوصاً اور تمام مکلفین پہ کیا عموماً، انہ من قتلا، جس شاہ نے قتل کیا کسی جی کو بغیر کسی قتل نفس کے، اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا، یعنی قصاص میں نہیں قتل کیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا، ایسے ظلمن قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، ثمرہ لکھو. اس کا ثمرہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے قتل کیا سب لوگوں کو، کیونکہ قتل ناحق کی اس نے کیا رکھی، بنیاد رکھی امن کے علاقے میں. ومن آیاہا، اور جس شخص نے بچایا اس کو، یہاں زندہ کیا کی بجائے کیا کہو، بچایا، تو پس گویا کہ بچایا لوگوں سب کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ تَأْكِيدُ قانون، اس قانون کی تاکید ہے کہ ہم نے یہ قانون لکھ دیا لیکن اس پہ ان لوگوں نے عمل کیا، بنی اسرائیل نے نہیں کیا، اور تو اور نبیوں کو نہ چھوڑا قتل کر دیا خبیثوں نے. اور البتہ کہ اے ان کے پاس بنی اسرائیل کا ہمارے رسول دلائل واضح لے کے، پھر تاکہ بہت سے بنی اسرائیل میں سے بعد ذالک، بعد آنے رسولوں کے، زمین کے اندر کیا کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے، مصرفون کا بنا انہیں قتل و قتال کی بازار گرم کر دی انہوں نے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا. تو چونکہ مصرفون سے قتل سمجھ آتا ہے نا، تب آگے محاربین کی سزا بیان کر دی گئی، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں محارب ہیں ان کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، محاربین کی سزا. کوئی محارب جانتے ہو، یہ ڈاکو ہوتے ہیں، ہتھیار لے لیتے ہیں، لوگوں سے مال چھینتے ہیں زور سے، قتل کرتے ہیں، ڈکیتی کا کام کرتے ہیں، یہ ہے محارب. محاربین کی سزا سوائے اس کی سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو محاربین کو یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو امن دیا ہے یا نہیں؟ اور مخلوق کو امن دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا امن، حتیٰ کہ یوں بھی فرمایا کافر ذمی ہونا وہ بھی تمہاری امن کے اندر ہوتا ہے، حکومت اسلامی کے امن میں. اللہ نے امن دیا، اللہ کے رسول نے بھی امن سکھایا، تو خدا اور رسول کے امن کو توڑ رہے ہیں یا نہیں؟ تو جو خدا اور رسول کے امن کو توڑے، وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. سوائے اس کی سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ وا جو ہے یہ تفسیریہ ہے، یہ جنگ کیسے کرتے ہیں، یعنی دوڑتے پھرتے ہیں زمین کے اندر فساد کے لیے. اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کیے جائیں. نیچے لکھ لو بالقتل فقط، www.shahideislam.com. بھائی ڈاکو جو ہے نا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو صرف قتل کرتے ہیں، مال نہیں لوٹتے، موقع نہیں ملے گا، یا قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لوٹتے ہیں، یا قتل نہیں کرتے مال لوٹتے ہیں، یا قتل بھی نہیں کرتے مال بھی نہیں لوٹتے، صرف فائرنگ کر دی، کیا ڈرا دیا۔ تو کتنی صورتیں ہیں جی؟ چار صورتیں ہیں۔ تو ہر ہر صورت کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ ان یقتلوا، قتل کیے جائیں کس کے بدلے؟ بالقتل فقط، فقط قتل کے ان کو قتل کرو۔ او یسلبوا، یہ او تقسیم کے لیے ہے، یا سولی پہ چڑھائے جائیں، سولی پہ چڑھائے جائیں۔ اس کے نیچے لکھو بالقتل والغصب، بالقتل والغصب، قتل بھی کیا انہوں نے مال بھی لوٹا، تو ان کو سولی پہ چڑھا دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ سولی پہ ایسے چڑھا دیتے تھے کہ اونچی جگہ پہ باندھ کے لٹکا کے ان کے پیٹ کے اندر ایسے نیزہ مارتے تھے، اور تین دن کے لیے ان کی لاش کہاں لٹکی رہتی؟ سولی کے اوپر لٹکی رہتی۔ یہ افغانستان جو بڑے بدماش تھے نا طالبان نے، ان کو ایسے کیا تھا۔ وہ چوک بھی ہم نے دیکھا جہاں ایک کو سولی دی تھی، وہ پہلا کوئی وزیر تھا، پتہ نہیں کون بولتا۔ اچھا جی، او جو سلح بو کے نیچے کیا ہے جی؟ بالقتل والغصب، او تو قطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں تبدیل کر کے۔ اس کے نیچے کیا لکھو؟ بالاخذ فقط، صرف مال لیتے ہیں۔ ذرا میرے عزیز فرق ہے، ایک چور ہے چوری کرتا ہے، ڈاکو نہیں ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کاٹو نا دائیں ہاتھ، لیکن ڈاکو تو ہتھیار ساتھ لے جاتا ہے نا لڑائی کے لیے، ڈراتا دھمکاتا ہے، اس لیے اس کی سزا زیادہ ہے۔ ڈاکو اگر صرف مال لے آئے تو اس کا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو اور بایاں پاؤں بھی کاٹ دو، یہ، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ پاؤں تبدیل کر کے، اے بالاخذ فقط، او ینفوا من الارض، یا دور کر دیے جائیں زمین سے، ڈرانے کے ساتھ، ڈرانے کے ساتھ فقط، یا عربی میں لکھو تو اخافت، بالاخافت فقط، اخاف یخیف اخافتن، ڈرایا تو ڈرانے کے ساتھ، صرف کیا ہوگا؟ زمین سے دور کر دو۔ زمین سے دور کرنے کا مطلب جیل میں ڈال دو، اور زمین میں چلیں پھریں نہیں، جیل میں ڈال دو۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ الا الذین تابوا، میرے محترم، یہ ڈاکو پکڑے گئے تو ان کے لیے یہ سزا ہے، غور کرنا، ڈاکو پکڑے گئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ لیکن اگر ایک ڈاکو تھا، ڈکیٹی کا کام کرتا رہا، پھر جماعت تبلیغی والوں نے اسے سمجھایا تو اس نے چلا دے دیا، ڈاکو نے کیا دے دیا؟ چلا دے دیا، توبہ کر لی، سمجھے داڑھی رکھ لی، نمازی بن گیا، تو اب حکومت اس کو پکڑ کے سزا نہیں دے سکتی۔ اے احمد، حکومت پکڑے، اس کے ہاتھ مات کاٹے ہو تو توبہ کر لیا ہے ان کے پکڑنے سے پہلے، لیکن جتنا مال اس نے لوٹا تھا نا، جتنا مال اس نے لوٹا تھا وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھے یا نہیں؟ یا جو قتل ناحق کیا تھا، اگر وہ مدعی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو قصاص دیا تو یار وہ بھی علیحدہ ہے، اس چیز کرنی پڑے۔ یہ سمجھی بات یا نہیں سمجھی؟ سمجھا؟ یعنی حکومت کا جو قانون تھا نا، ہاتھ پاؤں کاٹنا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ڈکیٹی کے اندر جو ہاتھ پاؤں کاٹتی تھی نا حکومت، وہ ختم ہو جائے گا، صرف مال واپس کرنا پڑے گا۔ باقی اگر کسی کو قتل کیا ہے تو علیحدہ ہے۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی پہلے اس کے کہ قادر ہو جاؤ تم ان کے اوپر، پس جان لو کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی حد ساکت ہو جائے گی، یہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والی حد، دوسرا قتل والی نہیں، اور باقی چوری کا سامان واپس کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرے عزیز، ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ برائی کا بیان بھی ہو رہا تھا، نیکی کا بیان بھی ہو رہا تھا۔ یہ محاربین جو تھے ان کی برائی تھی یا نیکی تھی؟ قاضی وہ برائی تھی نا، تو اللہ اللہ جی نے تابو کیا ہے، وہ نیکی ہے۔ تو پہلی آیتوں کے اندر پہلے برائی کا بیان تھا، پھر کس کا بیان تھا؟ نیکی بات۔ اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں سے بچو اور نیکی کے اندر سبقت کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، یہ ڈکیٹی مکیٹی سے تم بچ جاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے ایک ڈاکو تھے، سمجھے، ایک رات ڈاکہ زنی کے لیے گئے اور رسہ ڈالا، کمند ڈالا، اوپر چڑھنا چاہتے تھے کسی عمارت کے اوپر، تو ٹائم تھا کوئی آدھی رات کا تھا، تو کوئی آدمی تہجد پڑھ رہا تھا، تو تہجد پڑھنے والے نے زور سے یہ آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو فضائل عربی تھے، جانتے تھے، سمجھے، اس کا مطلب یہ تھا، تو تہجد جو پڑھ رہا تھا ایسے بلند آواز میں تہجد پڑھا جاتا ہے، کہ مومنین کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں خوف خدا سے، سمجھے۔ تو فضائل نے جب یہ کانوں کے اندر بات سنی نا، تو نیچے اتارا، کہنے لگا وقت آ گیا ہے، میرا دل ڈر گیا ہے، وقت آ گیا ہے، آ کے توبہ کی۔ فضائل بن عیاض ڈاکو امام حرم بن گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مومنین کے لیے اصول کامیابی، مومنین کے لیے اصول کامیابی، ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے بے ترک المعاصی۔ اتق اللہ کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ بے ترک المعاصی۔ اصول کامیابی نمبر ایک، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے بے ترک المعاصی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ اصول کامیابی نمبر کتنی جی؟ دو۔ اور تلاش کرو طرف اس کے قرب، اور تلاش کرو طرف اس کے قرب بے فعل طاعت۔ خدا سے ڈرو ترک معاصی کے ساتھ، اور طلب کرو طرف اس کے کس کو؟ قرب کو بے فعل طاعت۔ عبادات کرو، فرما برداری کرو، طلب کرو طرف اس کے وسیلے کو، یعنی قرب کو، خدا کا قرب طلب کرو، کس کے ساتھ؟ بے فعل طاعت، اللہ کی فرما برداری کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا جب جیل میں تھے، اللہ کا دیدار ہوا ان کو، تو امام احمد بن سوال کیا کہ میرے پروردگار، آپ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ تو ایسا عمل بتاؤ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، میرا قرب میرے کلام سے حاصل ہوتا ہے، کیا؟ قرآن پاک پڑھتے رہو، میرا قرب ہوگا۔ امام احمد بن بن عرض، حضرت کسی کو مانا آتا ہے، کسی کو مانا آتا نہیں، فرمایا مانا نہیں آتا، پھر بھی تو میرے الفاظ ادا کر رہے یا نہیں؟ تو یہی چیز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ہاں، کلام اللہ سے محبت رکھو، اللہ کا قرب ہے۔ ایسے سمجھو کہ تم اللہ کی معیت میں ہو، اور معیت بھی خاصہ تمہیں حاصل ہے کہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو دو چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرو ترک معاصی کے ساتھ، اور خدا کا قرب حاصل کرو پہلے طاعت کے ساتھ۔ میرے جی، یہاں وسیلہ کا معنی قرب حاصل کرنا، سمجھے جی؟ ہاں، وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا انبیاء کا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ، وہ ادھر ثابت نہیں ہو رہا، یہ خیال کرنا۔ ویسے وسیلہ بذات جائز ہے، ہمارے علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وسیلہ بذات کیا ہے؟ جائز ہے۔ حوالہ لکھ لو، وسیلہ بذات جائز ہے معرف القرآن. اس سے نہیں نکل رہا, اس آیت سے نہیں نکل رہا, یہ خیال کرنا. ایسے عام میں کہہ رہا ہوں, وسیلہ بذات کیا ہے؟ جائز ہے معرف القرآن, جلد نمبر 3 صفحہ 128. بھائی مفتی اعظم پاکستان نے لکھی ہے, جو دیوبند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں, ان کے اور مسائل تو دیکھتے ہو, مان تو یہ مسئلہ بھی مان لو, کیا حرج پڑے گا, دیوبند کا مفتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے, آپ لکھیں نہیں صرف سن لیں. یہ روح المانی جانتے ہو تفسیر ہے, علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی بڑے محقق ہیں, حنفی ہیں. صرف آپ روح المانی کا یہ لکھ لیں, روح المانی جلد نمبر 6, عبارت وہاں دیکھ لینا. روح المانی جلد نمبر کتنی؟ 6, صفحہ 128, صفحہ 128, وہاں دیکھ لینا. عبارت میں پڑھتا ہوں, لکھنی نہیں, یہ وہاں دیکھ لینا. لا ارا باسن فی التوسل الی اللہ تعالی بے جاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اللہ تعالی حیوں و میتا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی زندگی میں وسیلہ جائز تھا, وفات کے بعد جائز نہیں. علامہ روح المانی والے کیا لکھتے ہیں؟ حیوں و میتا, زندگی میں جائز, وفات کی بھی جائز ہے. بے جاہ نبی توسل کو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, جائز سمجھتا ہوں, روح المانی لکھا ہے. اچھا جی, آگے کہہ جی, تیسرا اصول کام یہ کیا ہے؟ وہ جاہد فی سبیل ہی ہے نہیں, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں. نمبر 3, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ثمرہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, ہم وسیلے بذات کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں, فرض نہیں سمجھتے. کیا تو لہٰذا آپس میں لڑو گے گا؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں وسیلہ بذات کا قائل نہیں ہوں, میں بغیر وسیلے کے دعا مانگتا ہوں, تو ڈنڈا اٹھا لو گے گا؟ مستحب ہے, جائز ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب میں ڈنڈا نہ اٹھایا کرو. ہم نے اپنی ذاتی تحقیق عرض کر دیا ہے, میں وسیلے کے بغیر دعا مانگتا ہی نہیں ہوں. اب یہ شہداء ہیں نا, ان کے لیے جو کچھ میں بخشوں گا, قول شریف, الحمدللہ, سورۃ فاتحہ, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخشتا ہوں, چاہے اپنے والدین کے لیے, شہداء, جس کے لیے بھی میں ایثار ثواب کرتا ہوں, وہ ایثار ثواب پہلے کس کی روح کرتا ہوں؟ حضرت کی روح کو کرتا ہوں, پھر حضرت کے وسیلے سے ان کو کرتا ہوں. سمجھے, میری عادت ہے, سمجھے. باقی آپ کے اوپر میں ڈنڈا تو نہیں چڑھاؤں گا, اپنا فعل ہی بیان کرتا ہوں, تحقیق بھی کچھ نہ کچھ کر دیا ہے, لڑنے پڑنے کی جیت نہیں ہے, یہ حضرت کے ساتھ ایک محبت ہے ہماری. سمجھے, ان الذین کافروا تخویف اخروی, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو, ساری زمین وہ سونے سے بھر دیں, پہلے پڑھا تھا نہیں, اب ویل الارض ذهبا پڑھا تھا نا, وہاں یہ تھا کہ ساری زمین سونے سے بھر دیں, تو یہ فدیہ قبول ہوگا. اب فرمایا کہ ساری زمین کا مال و اسباب, جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی دیں, اور اتنا اور بھی دیں, یعنی ساری زمین کی جائیداد, مال و اسباب دگنا دیں, پھر بھی قبول نہیں ہوگا. جن لوگوں نے کفر ادرتا کی, ثابت ہو ان کے لیے جو کچھ زمین کے اندر سب کا سب, اور مثل اس کے ساتھ دگنا, تاکہ فدیہ دن ساتھ اس کے عذاب دن قیامت سے نہ قبول کیا جائے گا ان سے, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. یہ تخویف اخروی ہے, ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے آگ سے, حالانکہ نہ ہوں گے وہ نکلنے والے اس سے, اور ان کے لیے عذاب دینی ہوگا. بس سارے کو بس سارے کا تو پہلے میرے عزیز کن کی سزا تھی؟ محاربین کے, اب چوروں کی سزا ہے, وہ شرکت کبرا تھی, اب کیا ہے؟ شرکت صغرا. شرکت کبرا کے بعد شرکت صغرا ہے, لکھ لو جی. شرکت کبرا کے بعد شرکت صغرا کی حد. میرے محترم جو آدمی کسی کی چوری کرے گا اس کا دایا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے یا ملا کہتا ہے؟ یہ خبیث لوگ بیان دیتے اخباروں کو کہ ملا کہتا ہے جی چوروں کے ہاتھ کاٹو لولے لنگے. خدا خدا ان کو ہدایت دے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں, خدا کی بات ملا کے اوپر بولتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے نا اپنا ہاتھ کاٹنے کی حد, سمجھے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے چوری کے فعل کی سزا ہے, ان پیسوں کی سزا نہیں ہے. کیا؟ جو پیسے اس نے لیے ہیں نا اس کے بدلے نہیں ہاتھ کاٹا جاتا, پیسوں کے بدلے تو پیسے دے گا, یہ اس کے فعل کی سزا ہے. اب غور فرمائیں, ایک آدمی کسی کی 10,000 کی چوری کرتا ہے, پھر پکڑا گیا, وہ 10,000 بھی وہ واپس کرنا پڑے گا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا. اب وہ مدعی کہے کہ میں نے تو جی 10,000 روپیہ وصول کر لیا ہے, اب اس کا ہاتھ نہ کاٹو, ہرگز نہیں, یہ ہاتھ ساکت نہیں ہوگی, چاہے وہ معافی کو نہ کر دے, کیونکہ وہ پیسوں کا بدلے توڑا ہے. یہ تو اس کے فیل کی سزا ہے کہ ایسی حرکت کیوں کی اس نے, ناروا. دیکھو جی, چور مرد چور عورت کاٹو ان دونوں کے ہاتھ, جزام بما کسبا, یہ سزا ہے ان کے کردار کے واسطے. قصب ہے نا, یہ سزا کیا ہے؟ ان کے کردار کے واسطے ہے. نکال من اللہ, یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب حکمت والے ہیں. فمن تاب ترغیب توبہ, جو شخص توبہ کرتا ہے بعد ظلم کے اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے اس کے اوپر, سمجھے, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پکڑا نہیں گیا, پکڑا جانے سے پہلے توبہ کر دے تو پیسے اس کو دے دے, پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے, پکڑا گیا تو پھر یہ ہے. علم تعلم, تاکید امتثال, فرما برداری کی تاکید. بھائی دیکھو نا, آپ طالب علم ہیں, ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم کے اوپر تھوڑا حق ہے, چاہے اس کی فرما برداری وہ کرے یا نہ کرے. میں استاد ہوں, میرا زیادہ حق ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا زیادہ حق ہے یا نہیں؟ بادشاہ وقت کا زیادہ حق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارا خالق مالک ہوں, تو میرے احکام پہ چلنا زیادہ حق ہے یا نہیں؟ یہ ہے تاکید امتثال, سمجھے. فرما بدل, کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ اس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کو مالک ہے ہمارے, اور اختیار بھی ہے ان کو عذاب دیں جس کو چاہیں, بخشیں جس کو, اللہ علیہ کل شیء قدیر. شہید اسلام .com, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com